manam lepp lu mala ko bañ rek ni ab xaj wala natal wala jumtukaay po buñ fa bayyi dara dal ci yoyu ci bëre ba nga xamne kay sukurat fofu la nek bëgg ñu tam lu am xet gu neex ni ki ciuraay lu neex balat ko lañ ñu def ko fofu ndax loolu lu mala ko bëgg la wa talqinuhu sopp nañ ak saham ash-shahadata sirasa manam sopp nañ ki tollu ci faatu nga tollu ci wetam di wax la ilaha illallah di wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ndegam dañ ne baat yoyu ku mujju laminam mu taxé kon na nga dend ak ki nga xamni moy nek ci tollu ci faatu diko wax ndax mom itam mu wax ko fa in qalaha fala tuhadu illa iza takallama bi kalamin dunyawiyyin fa tuhadu li takuna akhir kalamihi su ko xé wax nak legi bayil ndax lolu mujju laminam su waxate lenen nak nga del waxat sere yoy ndax mu waxati ko momit batay sopp nañu an yakuna al mulaqqi ahabba an-nas ilayhi manam kikoy sax lolou sañu bokku ci ñeeku gëna sopp ñum gëna sopp mom kifatu wa an la yuqala lahu qul li alla yusadifa qawluhu la li raddil fattanayni fayusi adh-dhannabi manam bu ko ne waxal la ilaha illallah muhammadur rasulullah ndax dañuy bañ boko ne waxal mune la deet mune la la mune ne la deet nga def ni walay wax fekk na amana ñaari shaytané yi nga xamné ñoko feñ ci yoy jamono bëkk ko genn ci l'islam bëkk ko dé bëgg mu dé ci kéfer ñom lay tontu la té lolu xissé bi ngay bëgg gis doyna ci misal wa qad ittafaqa hadha lil imam ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhu hina qala lahu waladuhu abdullah wa huwa mahmurun qul la ilaha illallah muhammad rasulullah fa qala ahmad la ba'du fa hasina waladuhu hasanan shadidan لذنه رده عليه فأفاق الإمام أحمد من غمرته وأخبر ولده بأن الشيطان حضره إذ ذاك وقال له نجوت مني يا أحمد ليدخل عليه حجبه بنفسه فقال له أحمد لا بعد أي لا أنجو منك إلا بعد موتي وما دمت حيا فإني على حذر منك الإمام أحمد بن حنبل خمنكو بروم غير لا غير نيت yana jamane tolo ci sukurat dom biñu abdullah dane ko bay wax la ilaha illallah muhammad rasulullah bay ne ko la bahdu dedet batay dom ji dal di tit defe nek bayam da na rafatu ci muggu ñaaw way ganna bi nak far bay bi ximmi ne ko bima ne la dedet taxum won may wax setan yi mo ñewon ne ma yow day santal yalla mucc nga ci man ma diko xamal ne ko dag ma da bëgg ma naw sa bop waye muccu guma ci yow li fe ru gi dañut muccu guma ci yow xamne la baxlu ci setan la don tontu waye tontu don dom ji ci bop lool nak ahmad do xam lool dom ji do xam lool wa tahmiduhu sopp nañ ak gëmalam badi wa shaddu lahyayhi ak tak ñaar yax ci kimum isa qada dem fatu na nopi anam fatu ba sotal sop nañu misalam beudi ba nam doon xolé deñ na beudi ubbi ko won deñ ñu tak itam yaari ngam yi manam jël dara tak ko ci bobu bam japp ci ñaari ngam yi ndax ñu bu ngi ubbi ko won deñ ak dara bañu dugg ci bir gi ngi watal yinu mafasilihi ak noyal ay tengom bir fi and ñewante su de do rafatu fa war na am ko tew ko xam ndax tay japp loxoy diko beusuk beusat ak tanki diko tal ka talat bud lol li def kaddu ben yon manam bud lol nim faato nonu buñ ko beugé defar jekal ko duñ ko manati ndax nonu mu deugari non lay deugari rek wi da ajo am ko fa tew di beus baram di ko bank ka bankat loxoy nonu tanki nonu bam noy bagal mu dor ko jekal teural warafuhu sopp nañ ak yekatem hanil ardi jeli ko ci suuf manam bu faato fam tudun ci suuf nañ ko yekatek ci kaw ndax malaka yon sam ñom bu nit ki faato ñu dem ndax jërëm sam léegi buñ xasse dem nag léegi bu jiitak jaan yi ñëwee dañu dugg ci bi dañu dal dugg ci moom amatul ko ku koy aar léegi balaa kay moom dem nit ki faat na rek jeexal na ñoom dem nañ wa satruhu ak sutraalam bi saw biñ ci malaan maanaam yére yam faatoo woon dañoo bëgg ñu summi ko ba bàyyee ko ca menn ba nopp du tee ñu sàngaar ko nag càngaay loo xam day daj ba ku ñëw jëm ji ngay gis waaye doo gis maanaam ku ñëw xool ñu muur ko mu daj waye buñ bayyi rek kanam gi non bañ ko sangu ba dara ci tanke ووضعه ثقيل اك تك ادي ديس على بطنه في بيرام صوب ناني جيلي ديس تكو في بير ندخ مو باغا فونكي انا بير باغا نوي لولو مو تي غن واسراه تجهيسه اك غاول اك واجالام manam buy patu fi sas rek la gënu moy dal dikoy wajal jëgul ko borom amul yeex illa al khariqan dari ajlab ko xamni da déxé ci lab mom amana noga aj rek waye déxagut kon buñ ko téla yobbu dañ ko bayyi ab diir ba xam dañ ximim dit xeyna wo démé noga aj waye déxut moy xusli sop na ñal ca ngaay la ci durum am ndem manam buñ ko dé sang ndox mu ñepp ñu nenañ ndoxum kessé lay doon ndoxum ñaaral bi nak ñu boole ci lat ko lañ teewna mayes na ñëk xawal am ndem wala saabu bon da ko yaram ba yaram bi subbiku ñu dal ko sang nak ca ngaay lu ñëk ak ndoxum kesse ko defé ca ngaal ñaari la doon ndoxok lat ko lañ waye li borom teere waxe mom moy ca ngaay lu ñëk day nekk ndoxum kesse rek mom dal wéccé ci ngal janaba ci ngal ñaarël la ci lañu def nak légui xobi ndem yëm wax wala saabu ci ngal ñettël la nak mom doon dox ak lat ko rek mëm ci mo dafa mëna la gëna taam kon mo baamu waat ko ci ngal ñëkk yi ni waxé ndoxum kessé rek dara du ci laal ci ngal ñaarël ñu boole ci am ndem mom xop mba saabu bu rekké ndem amu ci ngal ñettël ñu boole ndox ak lat ko rek ñoom nak seeni wax yi day xawa wuté ndax ñi wax fi mom moy ci ngaay lu ñëkk li day nekk ndoxum kesse lool ñaaral li ci ngay def ndem mi so amul am ndem boole ca saabu moom ñetteel mi nanga def ndox ak lat ko lañ bu amee kaafara moo ci gën waaye ni yeneen téere yi ëndee ni ki booy xool sharab siraju salik man moom laa gën a ànd mooy ndoxum njëkk mi ci ngay def ndem mi soo ko amee xam ngay xamal ngay dëbb ndem mi rukk ko ba noppi def ko ci ndox mu yem daal di koy xamal ba mu xëpp daal koy rivers ci yaramu niw bi ba mu jàpp ko bu baax bu fekkee amoo ndéem moom nga def ko saabu nga xam ne raxas bu njëkk bi moom ndéem bi mbaa saabu moom ngay boole moom raxas ba mu set dong la du aajoo nga di ko tegalee ni ñuy tegalee ca ngaayul jinaaba soo weesoo moom nga xam ne set na nag moom ñaareel mi moom ngay def ndoxum kese bu noppi defee ko ni ñuy sangoo ca ngaayul jinaaba nga xam ne moom mooy nekk ca ngaayul sunna si su ko defee nag ndoxum ñetteel ma nag nga def ci lat koleñ anaama ne boobu nag ci laa gën a ànd teew nag ñaar anam yépp daañu koy andi ci téere wa wadduhuhu sopp nañ ak tegam xala murtafihin ci aj yëkkatiku maanaam boo ko dee sang nga teg ko ci fu kawe moo lay gën a noppal nga teg ko ci fu yëkkatiku tiim ko moo lay gën a noppal wa itaaruhu ak tóolalam kal kafani ñi niki càngaay la li soppin ba ci juróom ñaar maanaam càngaay yi ak càngaay yi yépp tóola ci gën benn moom tóol na waaye daa néew bopp nga sang ko benn sang mbaa nga sàng ko benn càngaay tàmmuñ ko lu muy tóol daal néew bopp ñaari dafa tóolut nga defal ko ñaari càngaay mbaa ñaari càngaay dara gënu ci ndax dafa tóolut ñett nag moom baax na ñett moom bu dee ci càngaay yi ñett yi baax na ndax ñett tóol na bu dee càngaay yi moom bu dee góor juróom bu dee jigéen juróom ñaar daañu ko ràññi ci kanam tuuti wala sax fii ñu toll rek maanaam bu dee góor dañoo bëgg ñu wutal ko mbubu ak tubay ak kaala jàppe ko yetti càngaay dellu ko la xaaraat ci yaari malaan ko defal mooy juróomam bu dee jigéen moom ñu taamu ñu defal ko mbubu ak uskumba ak muuraay jàppe ko yett dellu ko ëmbaat ci yenti malaan ko defee ko juróom ñaar lay doon noonu sopp nañ ko wala mu ñu waxaat dee fuy baamu càngaay la kala wutoo yi ni ki njàpp ma li na jaasat ngir sobe suñ ko sangee baagal moom niw bi jàppal ko njàpp benn far sobi génn ci moom du tax ñu baamu càngaay la du tax ñu baamu njàpp ma waxu zilat kon raxaseef na sobe sa maanaam kon sobi soo see génn nañu ko raxas ba mu set rekk waxa suru batnihi sopp nañ bës biiram biri fin ci ñewante maanaam bala nga koo sang sopp nañ nga bës biir ba lu narana génn dañu bañ nga dem bay sang mbaa nga sang baagal dara génn wa sabbu maay ak soppi ndox ma fi xas li maxrajeyhi ci raxas ñaari génnkaayam ya bi xirxatin ànd ko sagar maanaam bu dee raxas buntu suubeeg buntu saw mi bëgg nañ fekk na mu la xaar ci loxoom sagar wu tal ko defee raxase ko foofu ndax foofu de faral taq ko defé na mu rax ko bu baaxa baax waye gis na lu ko waxe day mur sagar gu tal ba ay gant ci loxom dal ko koy bombé waye loxom deug deug du ciag teul wala ho ñal nako al ifdaw agale loxom inni du torra ndem lor lof nako loxo jëm ci agale la am na bu fekke ne fofu da tak tak ba nga xamne li feek loxom deug deug agufa du set kon sañ na fa agale loxom deug deug waye lo am nañu ko dindi am nañu ne ku ne xam na ne bam tawate ba meunta dindé sobe soso meuna na julli walé sobe soso kon nak bu faato ba sang dom jébal borom dess ci kenn lu fa agale loxo lu meunta lu loxo rek di dindi nañ ko baye ñu ñu wax joyu bar nañu jaan da xam nga ne ba mu dund meuna na julli nono ci sobe so kon nak bu xé faatu xam ni mom day no digal rek sang gi mom sét waye amatul wal warna ma nek wa tawdi'atuhu sopne ak jappalam manam niñ soppé ñu sangé ko niñ sango janaba batay bëgg niñ jappal ko japp ben ben wa tahahudu asnanihi ak nemiko ay bañam wa anfihi ak bakanam bi khirqatin ci aw sagar bëgg nañ mu jël aw sagar fompé ko bañi ak bakan bi wa imalatu ra'sihi ak dëngal bopam bi rifxin ci ñawante li mad madat ngi galaxndiko manam bo sore ndox ci gimi ngi mom duko meuna yabbi su boba nak nga dëngal ko ndank mom gimi ngi ndax ndox ma deñ ndox mi mu ko saxalon deñ lolu sopp nañ ko wa hadamu hubori ghayri muhimin ak ñak tewek kudul aji dimbele ko xamni yow sango dimbele wo koy sang le gën moy nga bañ fa tew nga baña nek fañuy sangé wa kafuru sopp nañ nga tukka xor fi akhirat ci ndox mu mujj bi ca ngay lu mujj li sopp nañu def ci gëttu kafur bu amé bu gëttu kafur amut yeen gëtt rek baxna wa mushifata fendalef nako buñ ko sangé bagal dañ koy fendal buñ ko sol yéré fi sa ndax bu andé tangay bamél wi kon day gaaw xar yéré di gaaw xar kon nañ ko fendal ñëk dor ko sol yéré waqti salu khasilihi ak sangu aji sangom yow mo don sang neew bi bo noppé sopp nañ nga sangu waat yow ci sa bop yow ci sa bop dañu bëgg nga sangu waat tan shaytan li nafsihi wa idhaban li futuriha min muhanati jasadil mayit wa li annahu yahmiluhu ala badli juhdihi fi takhsilihi wa tamsifihi wa hadami mubalatihi bima tatayara alayhi wa ma yusibu badanahu min ma'i ghaslihi في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من غسل ميتا فليغتسل نين دال كو سانغ نيو باغال نا سانغ وات ناخ مو سوار اك يتام خولم جي خولم генون جي دانكا يفي ادنا يوي ناخ لو بون بون مو خاوا ديل سي وات اك خامغا دا فا دون ديف لا مان جي جانغاي لي باخ لولا مانا تخ دارا باي كو سي نيو با تخ كو سي يرامم با يوي تي وليب دال وارنا تخ مو سانغ yonent bi deglu won nako wa bayadul kafani ak wexay ciangay la sop nañ ciangay la wex bu sangé lu wert ba lu ñuul dana bax waye buñ sañal lañuy sangé day wex wa tajmiru ak xalam ciuray ciangay lañu def ci ciuray xal ko xal ko ciuray ba tay sop nañ ko wa hadamu ta'akhurihi ak ñak yeexek sang ga hanil kusli walis ciangay la li gën moy buñ sangé bagal dal di sang rek bi sasa ndax lolou day tax rek mu gaaw anam dal buñ sangé bagal pa fendal ko rek dal di sang fi sasa ñu bañu sore wa siyadat sopu nañ ëpp halal wahidi ci ben manam buñ sañon do ko sang ben jangay waxo na ni ben dafa tool motax ñaar li ñaar di tolonté ko ñaar ko gën ben dafa ñew bop wa siyadat sopu nañ ëpp halal wahidi ci ben jangay wala yuqda deful ate bi saidi ci ay upp ja insha Allah dem nayna al waris aji don ja ana bu fekke ne ki don dañu bëgg sangi ki fatu ay mbubbi mbubbu mom mu ne ben rek la nangu su wa ñu fekk ci ko bu fekke ne koko da nga woni bor borom bor boni kat duñ ko sangi rop ben batay ñu fekk ci ko wax na deug may wala yuqda bi saidi insha Allah al waris illa an yusi ndare go def go den kanewu kon fa fi sulusi nek na ci ab sulusam fakke mom da waxane buma bayiko nagn ma sangene nangam ak nangam day melni kon lol da bok ci denkané buñ defé alalam ñett xaj ben xaj bu mënañ ko ca gënël li waxon ci cangay bu ko mëna yépp nak ñako doon saña bañ waye li fekk jëxlu sulu ci mom talam dënkaan ëppul juroom ñaar boole ci am ko juroom ñaar mom doyna rek bu dënkaan lu gokk mom dis ko falé motax sara bi ne isa lam yakun halayhi daynun wa lam yusi bi sa'idin ala khamsati lir rajuli wa safhatin lil mar'ati wala walam yusi bi sa'idin ala khamsati rajuli wa safhati al mar'ati wa ila batalat fekki dankane won nañ ma sangi nang way amene bor koku ni ngane yakuna bor yi lañu fay fekki da dankane won lu upp muy goor won ak waxan juroom ñaari cangay yes juroom wala muy jigen won ak waxan juroom yett mba fuk yes juroom ñaar su boba dankane bu day yak ndax dafa dankane lu jadut wa halil wajibu ndax aji warje sawbun moy men malan yasturuhu mum dana ko sutural awala bok satul hawra sutural hawra ja moy waru gar wal baqi la ci dess sunnatun sunna la khilafu ñaari wax yu siiw manam budé jigen mom ñepp ma sene ci ne ñu sang yaram ñepp ba mu daj tar la bañ ca feñ ñepp ma sene ci ne waru gar la mën ta ñak budé gor nak mom wuté da ñu wax ni budé gor ak sangam yaari wal la da tambalé jumba ba ci beti wom moy waru gar wa dëss buñ ko sangu ton suñu rek lañu bayyi am ñu né mo jigeneem mom itam yaram yépp lañu wara sang kon bobu rek moy wuté bi kon jigen mom jappal ni ñepp ma seen ci né bu faato yaram yépp ba ci kanam gi téng yi sax lam da feñal bu né julli du té ñu war ko sang bu xé faato mu daj bu dé goor na mu am wuté am ñu né goor it non la mel yaram yépp war lañu wara sang bu mu daj am ñu né dédé la ca war moy la tambalé jumbo ba ci beti wom lay awar am deug deug da ca dess mom ko sangu toni tu sax nga bayyi war war suna rek nga bayyi bu xolé ci gannaaw fañ doon waxna walil qusli sidrun dafa am benn baat buñu jëlën fofu moy wata jiri duho fa bëgg wax ni wonu diba soppef na ta jiri duho ak raf leelam anam boko dé sang mom ñew bi waxan nañ ne mom nga sang faaw la tambalé jumbo ba ci beti wom ñu koy def yaramu neen waye lu wess lool nak lañ sopp lu wess lool lañ sopp nga bayyi ko mu def yaramu kessé ndax sang bi mëna sét bu baax wawitruhu dafa nekkan ci sopp yi mu ne wawitruhu akuk tolam manam sopp nañ ca ngaayal neew bi tol tol mo gën mu tolontiko wal isnani waye sop nañu ñaar halal wahidi ci kaw ben manam yaari cangay nak tolut waye mo gën ben li ben di tol tol da xam nga ñaar da ko gëna mëna sutural motax ba salasatu sop nañu ñett halal arbaati ci kaw ñent lim bëgg wax moy ñett mo nu gënal ñent ndax ñett mom tol na bagal te sutural na bolé ci ñent na xeyna bu gëné suzalit dafa tolut motax motax ñett mom ñett jangay mo gën def ko ñent juroom mo gën juroom ben ndax juroom da tol juroom ben tolut wa taqmisuhu sop nañ ak sakalam dubb wa ta'mimuhu ak ak sakalam kala wa hasabatun ak awlangal fiha ci kala ga wa izratun ak dubay manam sop nañ neew bi nga wutal ko mbub mu am ay loxo manam ñawal ko mbub mo xam day am ay loxo boole ci bu ko defé wutal ko kala kala go xamne da nga ci defale wala ngal day def luy lang ca jëba ko tolo ko xassab lu guddu bay lang ci jëba tolo ko xassab nga wutal ko tuway tuway jo xamne legi mo ngi day tambalé ci kaw jumbu xuba ba xajalé yel bi nga do ko sol mbub mi waxon legi nak xamni defal nga ko tuway joju mu ngi tegu ci kawam walifa fatan ak yari malan gana ba nga dal ko ambi nak dal ko la xaar ci yari malan lolou mo koy def juroom xam nga ngay wagnii tuway ji muy may am bubu nga wagnii kala gi muy am bubu nga wagnii mbub mi ngi ko sol muy ñett ko defé nak boko ambaté yari malan lolou mo juroomi sopp ci gor motax mu ne fa hadhihi khamsatu rajuli wa yusadu alayha alhibadu wa hiya khirqatun tushaddu ala qutnin bayna fakhizayhi khifatan ma yakhruju min al makhrajayn yana nga yok ci li wax al hibaz manam sagar lay doon wo xamne gannaaw buñu defé wëteen ci digënté ñaar lupp ñi dañu jël aw sagar lu meeno sagar ngembé ko ko fofu nak ndax dara baña genn ci ñaari buntu yoy re buntu sawmi buntu xeytay nga dolé ci wal lisamu khirqatun tujhalu ala qutunin fawqa famihi wa anfihi khifata ma yakhruju minhumā al lisam mom aw sagar la wo xam dañ koy bolé wuteen dal koy ngaaw ci kaw gimingé ak bakkan bi waaw ngir dara baña genn ci yoy yar kon nonu moy gor wa sabhu sap nañ juroom ñaar lil marati ñeel jigen manam jigen mom bëgg nañu defal ko juroom ñaari cangay nim koy doone itam moy mu mel la waxon leg dañ koy wutal ñu koy wutale gor ñu koy wutal mbub mom jigen ji mu ami loxo wutal ko koday lo xam day tambale ci ron tok tan ya ba ci dojori day gudd day jot te tambale ci tok tan ya mom kumbusa ba ci dojori ya ak muray go xam day mur bobbe ak badde yatta go xam nga del ko ambati ñen dimbalan nak del ko la xaar ci yent dimbalan nak su ko defel ko juroom ñaar lay do ta bo wagne muray gi bu me kumbasi mu ñet bo ci boole wa ñent mu juroom ñaar nga baña fatte itam yaare ñu waxon ci gor legi al hifazu ak al lisam yoy yar patay niñ koy defale gor ñu defale ko wa hanutun sop nañu gëtt dakhila kulli lifafatin ci bir nepp malan yi nga xani mom lañ koy sangi la waxne men mu ci nek sop nga def ci lat ko lañ nga wess ci lat ko lañ ci bir malan wa halaqatun ak ci waten yulsaqo def nako takale bi manafisihi ci ay buntum moy ay famihi wa anfihi wa haynihi wa udhunihi wa qubulihi wa duburihi man dañu bëgg ñu jël waten taf ko ci gimingi ak bakkan bi ak badi ak nopi ak sawkay bi bu dé jigen ak buntu suuf yépp gana buñ ci défé waten ñu nefi la ko lañ waten wo ñu nefi la ko lañ waaw ñu takal waten ci yim wax ba nopi défé ko waten ñu nefi la ko lañ jëfu da ko lañ ci waten wo ñu def ci giming ak bakkan ba badi ak yoy wal kafur sopp nañ kafur fi ci gëtt ga xam nga gëtt dafa yaatu ni way gën ci gëna taamu nak bu amé moy kafor so mu na gën xam nga gëttu dafa yaatu ni way gën ci gëna taamu nak bu amé moy kafor so mu na gënen waye bu kafor mané am mo ban wa fi masajidi ak ay sujootu kay jeer yi nga xamné bu masaji sujoot ni ñoy sujoot sop na ñu def ci la ko lañ muy jëbi ak bakkan bi ak téng yi ak bati wom yi yoy ak ciati baram yi nga xamné bu masa sëgg na samp mom itam yoyu moy tam sop nañu def le kolé bëpp ciir bo xamni musa yi sujud daan laal suuf rek mum la sujud rek sop nañu def ci le kolé wa hawasihi ak ay yeg yegam ta ser lo nim fi re wa hawasihi dal wax ni ay famihi wa anfihi wa haynihi wa udhunihi day mel ne kon bam ne wa halaqatun yulsaqu bi manafidhihi xawon nañu dugante ndax fofu tudun na fa ay famihi wa anfihi wa haynihi wa udhunihi kon nak dañu dugant rek waye nakam fofu nga jël woteen takatal ko lañ taf ko fofu lolu kon baxon na dool won nga fofu nak wa qubulihi wa duburihi ana buntu sawkay budé jigen ak buntu suuf bi kum doon ci ñom ñaar ay yépp dañ ko jé taf rek waye nga moytu ko ci moox ba lu am bun bu ne iki gimiñ ba bakkan ba buntu suuf ba buntu sokay jigen ken du ko nox ci bir dañ koy taf ci kaw rek nenañu wa maraqihi ak ay noy noyam du ko fi wa maraqi ay maraq min badanihi ka ibtayhi wa rufghayhi wa khalfi udhunayhi wa tahti halqihi wa rukbatayhi manam pokotani ak teppu yi ak gannaaw ñaar nopp ñi ak ron baat ba ak manam batiwumi ron batiwumi dal manam suuf xot xot bi nek ci batiwumi wa in muhriman ak donte aji armal la wa muhtadatan ak aji hidaw mu nek ki faatu donte dafa nekkon di armal ak mbaxumra nga xamni bu doon dund mom dana aram lalat ko lañ tuté bu xasse faat mo nes nako ko defal ndax légui lañ ko tégon wacc nañ ko bu xasse faatu nga budé jigen ju xidaw yi faatu itam xam nga né du saña laal lu am xet gu neex waye bu xasse faatu mom ku yagu defal ko ko lañ ko galoon dañ wala yatawallayahu waye nak duñu ko mengo ñom ñaar manam ka koy defal ka faatu bu mu nek ko armal mba ko xidaw bu ne ko xasfaatu mom bu armalek bu dé xidaw yépp mees na ko defal kaw koy defal lañu sét nak kaw koy defal mom bu mu nek ko armal mba ko ku xidaw yi faatu ah mom ni xasfaatu mën nañ ko defal waye ka koy defal nak mom bu fekk bu tollu ci doon koy armal mba mu doon ku xidaw yi faatu lu jublu ci wala yatta wala ya wa mashyu mushayhin ak doxuk aji gungé manam bo dé gungé ñew wi dañoo sopp nga dox té baña war nga dox mo gën nga war salaba nay wakuri harukubuhu fi dhahabihi wala ba'sa bihi fi rujuhi boy dem mom sip nañ nga war